أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب القوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. یہ تیسری نقلی دلیل آ گئی اس دعوے پر کہ دعوے تبارک یہ شعراء کا کلام نہیں ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا. اب تیسری نقلی دلیل آ گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا اور قوم نے تکذیب کی، نہ مانا، ہلاک کر دیے گئے. سورت کا دعویٰ عرض کیا تھا نجات المومنین و اہلاک الجاہدین، جن ایمانداروں نے یہ دعویٰ مان لیا ان کو اللہ نے نجات دے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دے دی، حضرت ابراہیم اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو نجات دے دی، اور جنہوں نے نہ مانا ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. اور تیسری دلیل دیکھو، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو. اب حضرت نوح علیہ السلام تو ایک تھے، پھر رسولوں کو جھٹلایا، اس کا کیا مطلب؟ جملہ لکھو ہے ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے. کیوں؟ سب کا مشن ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے، یہ جملہ یاد رکھنا. جب فرمایا ان کو نوح علیہ السلام نے، کون سے نوح علیہ السلام؟ کہا اخوہم، ان کے بھائی، تو اوپر چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے نسبن لا دینن. دیکھیں جی، برادری دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے نسبی بھائی، دوسرا ہوتا ہے مذہبی بھائی. حضرت نوح علیہ السلام ان کے نسبی بھائی تھے، قومی بھائی تھے، قبیلہ ایک تھا، خاندان ایک تھا، قوم ایک تھی، لیکن عقیدہ اور دین ایک نہیں تھا. قوم کا مذہب شرکیہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا مذہب توحیدیہ تھا، اس لیے لفظ لکھا ہوا ہے نسبن لا دینن. آگے بھی یہ الفاظ آئیں گے تو مہربانی کر کے یاد رکھنا ہے، پیغمبر اپنی قوم کا نسبی بھائی تھا، نوح علیہ السلام قوم کے نسبی بھائی تھے. الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے ہو؟ اوپر کا عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ ہی کو برکات دہندہ سمجھ کر اس کی عبادت کرو. انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، بلا کمی بیشی. پڑھو گے تو اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے گا، پھر انسان کو تجربہ ہوتا ہے، بلا کمی بیشی پیغامات خداوندی پہنچاتا ہوں. جو اللہ نے پیغام دیا ہے میں اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا، پورے کے پورے تم تک پہنچا رہا ہوں، امانت دار ہوں. آگے فتق اللہ واتیون، سو اس کا مقتضا یہی ہے، جب میں رسول بھی ہوں امین بھی ہوں، بس ڈرو اللہ کریم سے، شرک چھوڑ دو. واتیون، اور میری فرما برداری کرو، اس کو کہتے ہیں سنت، مرنا فتق اللہ کا انداز توحید. اتیون سنت، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی توحید کی اور سنت کی. مانا کس کی دعوت دی؟ توحید و سنت کی دعوت. الحمدللہ ہماری جماعت بھی یہ دعوت دے رہی ہے توحید و سنت. یہ صرف ہمارا مشن نہیں ہے، پچھلے انبیاء کا بھی یہی مشن تھا. وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی پیسہ نہیں مانگتا. کیوں؟ علت وجہ، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے، وہی مزدوری دے گا، وہی ثواب اور اجرت دے گا، جو بھی تعبیر کر لو. فتق اللہ واتیون، سو اس کا مقتضا بھی یہی ہے، بس ڈرو اللہ کریم سے، شرک چھوڑ دو. واتیون، اور میرا کہا مانو، کون سی دو باتیں ثابت ہو گئی توحید اور سنت؟ اب ذرا غور کرو، وما اسالکم علیہ من اجر، سورۃ نوح دیکھو 29واں پارہ۔ پھر ایک چھوٹی سی بحث کرتا ہوں، یہ صفحہ 838، قال نوح رب انہم عصونی وتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، یقینا انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ ٹھیک، پیغمبر کی بات انہوں نے مانی تھی نہیں مانی؟ اچھا، یہ صفحہ 837، پچھلا صفحہ دیکھو، پہلی سطر۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یقیناً جب کبھی بھی میں نے ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کی بخشش فرما دے، بس سبب ان کے ایمان کے، ایمان لے آئے تو ان کی مغفرت فرما دے، میں نے جب کبھی بھی ان کو دعوت دی۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ اناد قوم اول، انہوں نے رکھ لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ واستغشوا ثيابهم، اور انہوں نے اوڑھ لیے کپڑے اپنے کہ اللہ کے پیغمبر کی شکل بھی ہم کو نظر نہ آئے، اتنی نفرت۔ واسروا، اصرار کیا، اڑ گئے۔ واستكبر استكبارا، اور آکڑ کی انہوں نے آکڑ کرنا۔ اچھا، یہ قوم نے پیغمبر کی بات مانی تھی، نفرت تھی، دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب آ جاؤ سبق پر، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، وما اسالکم علیہ من اجر، دھیان سے سارے دوستوں نے سنا، نہیں مانگا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اب دیکھنا، دیکھو مہربانی، بعد میں لکھ لینا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور اس کے اندر یہ انداز ہے حضرت نوح کے بارے میں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، آپ کی قسمت، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، آپ یہ بتائیں کہ جو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالف ہے، پیغمبر کی بات سننا ہی نہیں چاہتی، جو پیغمبر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، جو پیغمبر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، مخالف ہیں، دشمن ہیں، اگر پیغمبر ان کو کہتا کہ میں نے تمہیں مسئلے توحید سنایا ہے، مجھے اجر دو، اجرت دو، پیسے دو، وہ دے دیتے؟ کیوں؟ مخالف تھے، کیوں؟ وہ دشمن تھے۔ جب وہ مخالف ہیں، دشمن ہیں، چہرہ ہی پیغمبر کا نہیں دیکھنا چاہتے، پیغمبر کہتے ہیں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، انہوں نے کہنا تھا ہم آپ کو مزدوری کیسے دے سکتے، ہم تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں مانتے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس یہ رومال ہے، اور میں چیخ رہا ہوں کہ میں تجھ سے رومال نہیں مانگتا، نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے آپ عجیب آدمی، میں آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا۔ جب ایک آدمی دینا ہی نہیں چاہتا، میرے چیخنے کا کیا فائدہ؟ میں اس سے نہیں مانگتا، نہیں مانگتا، آپ عجیب آدمی ہیں، بے وقوف ہیں، میں دینا ہی نہیں چاہتا۔ اب ایک آدمی چیز دینا ہی نہیں چاہتا، مخالف ہے، دشمن ہے، اور میں یہاں چیختا چلاتا ہوں میں جی نہیں مانگتا، تو یہ میرا کہنا ٹھیک ہے، غلط ہے؟ آپ سمجھو، جب وہ اجر دینا ہی نہیں چاہتے، ہیں ہی مخالف، پیغمبر نے یہ بات کی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر فضول کلام کرتا تھا، معاذ اللہ، پیغمبر فضول بات نہیں کر سکتا، ورنہ اس بات پر غور کرو، عثمانی کہتے ہیں کہ یہ جو تم درس و تدریس کرتے ہو اور اس پر وظیفہ لیتے ہو، تمہاری خدمت ہوتی ہے، یہ حرام ہے، تنخواہ حرام ہے، جو امام ہے نماز پڑھاتا ہے اس کی لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ حرام ہے، جو تدریس کر رہا ہے مدرس وہ جو وظیفہ لیتا ہے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، یہ حرام ہے، کیوں؟ بھئی یہ دلیل ہے، یہ ایک وما اسألکم علیہ من اجر، منا یاد رکھنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس بات پر غور کرنا، اور یہ کرنا ہے کہ اگر پیغمبر ان سے اجرت مانگتا، پیسے مانگتا تو وہ دے دیتے، جب ایک چیز انہوں نے دینی ہی نہیں چاہیے، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات پر غور کرنا ہے، پیغمبر فضول کلام تو کرتا نہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ اب دیکھو پہلا پارہ، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، صفا 23، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، ان لفظوں کو دیکھنا ہے، وتكتموا الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جی ہم تمہیں دوسرا مقام دکھاتے ہیں، کیا؟ یہ مقام دیکھو، نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا، تھوڑے پیسے نہ لو۔ اچھا یہ آیت نہیں آئی، اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے پیسے نہ لو، ہم نے کہا مولانا یہ جو آیا ہوا ہے نا، آیتوں کے بدلے میں تھوڑے پیسے نہ لو، یہ اللہ کریم اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ حق چھپا کر پیسے لیتے تھے، حق کو بولو تو حق کو چھپا کر لیتے تھے، اس لیے اللہ کریم یہ بات کر رہا ہے۔ دلیل یہ دیکھو آگے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ جلاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ، دیکھا نا، حق کو چھپا کر پیسے لیتے تھے۔ آ جاؤ نا آگے تھوڑا سا، سورۃ آل عمران پر یہاں انداز، یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، صفحہ یہ 117 صفحہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جم لیا اللہ کریم نے وعدہ ان سے جو دیے گئے کتاب، کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بِالضرور واضح کرنا تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے، کھول کر بیان کرنا، ولا تبدونا، اور اس اللہ کی کتاب کو چھپانا نہیں ہے، فنبذوه وراء ظهورهم، پس پھینک دیا انہوں نے اس کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، پھینک دیا، اس بات پر عمل ہی نہ کیا، پھر واشتروا به ثمنا قليلا، دیکھا، اور خریدا انہوں نے اس کے بدلے میں مول چھوڑا، فبئس ما یشترون، پس برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ دیکھا قرآن نے کیا کہا، ولا تکتمونا، چھپانا نہیں ہے، وہ چھپا کر پیسے لیتے تھے، وہ خیال کرنا، یہ انداز یاد رکھنا۔ میں نے ایک چھوٹا سا حاشیہ آپ کو لکھوایا اس مقام پر، ما اسألکم علیہ من اجر پر، تم کہتے ہو کہ تنخواہ لینا حرام ہے، علماء کی جو خدمت لوگ کرتے ہیں حرام ہے، جو امامت کر رہا ہے حافظ صاحب اس کی خدمت حرام ہے، تو یاد رکھنا حرمت کے لیے نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، کون سا صیغہ؟ نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہاں تم کیسے استدلال کر سکتے ہو، وما اسألکم، یہ نہیں ہے، یہ نفی ہے، کیا ہے؟ آگے چلو، دوسری بات ہے کہ اگر فعل حرام ہو تو اس پر ذکر وعید ہوتا ہے، ڈراوے کا ذکر ہوتا ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر ما اسألکم علیہ من اجر میں کوئی ڈراوے کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے؟ نمبر تین، یہ انبیاء کے تقوی کا ذکر ہے، انبیاء کے تقوی کا ذکر ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ تقوی ہے ان کا. اور نمبر چار، احکام جملہ خبریہ سے نہیں جملہ انشائیہ سے ثابت ہوتے ہیں. یہ تو جملہ خبریہ ہے، آپ کو پتہ ہے نہ پڑی ہوئی ہے، جملہ خبریہ سے واقعات اور حقائق سمجھائے جاتے ہیں. اچھا دوسری بات، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. غور کرنا اس بات پر، میری مزدوری میری اجرت اس کے ذمے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مقرر کیا ہے. رب العالمین، مجھے مقرر کرنے والا رب العالمین ہے تو اجر بھی اس کے ذمے ہے. مقرر کرنے والا کون؟ چپ کر گیا. مقرر کرنے والا کون؟ تو اجر بھی اس کے ذمے. ان اجری الا علی رب العالمین، تو اشارہ قرآن نے کر دیا کہ جو مقرر کرے، جو ڈیوٹی لگائے، اجر بھی اس کے ذمے ہے. اب جو ڈیوٹی لگائے محتمم ہے، محلے کی کمیٹی ہے، جو امام صاحب کی ڈیوٹی لگائے، خطیب کی ڈیوٹی لگائے، مدرس کی ڈیوٹی لگائے، اجرت بھی ان کے ذمے. جو ڈیوٹی لگائے اجرت بھی اس کے ذمے. مجھے چونکہ مقرر اللہ نے کیا ہے، اجرت بھی اس کے ذمے ہے. اب دنیا میں جو مقرر کرے گا محتمم، اجرت بھی اس کے ذمے ہوگی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل لایا. وہ اس سے حرمت ثابت کرنا چاہتے تھے، ہم نے جواز ثابت کر کے رکھ دیا. آگے چلو، کالو انو مینو لک قوم والے کہنے لگے ہما کبھی گوم، کیا ہم تصدیق کریں آپ کی. ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا کیا ہوتا ہے؟ تصدیق والا. اور اس کی مثال کئی دفعہ دکھائیے، پھر دیکھ لو سورۃ یوسف. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صفحہ 358. کدھر گیا؟ صفحہ 359. یہ آیت نمبر 17، وما انت بمؤمن لنا. بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ابا جان نہیں تو تصدیق کرنے والا ہماری. بمؤمن لنا، تصدیق کرنے والا ہماری، اگرچہ ہم کیسے ہی سچے کیوں نہ ہوں. آ جاؤ. انومن لکا، قوم والے کہنے لگے کہ ہم آپ کی تصدیق کریں، حالانکہ وتباک وتباک الارسلون، حالانکہ پیچھے چلے ہیں آپ کے الارسلون، گھٹیا قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ آپ کے پیچھے چلے ہیں. حاشیہ لکھا ہوا ہے، الارسلون سے مراد پیشہ والے ہیں، یعنی کوئی لوہار ہے، کوئی پاولی و موچی. اور دوسرا معنی یہ منافق ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ سورۃ ہود کھولو، آیت نمبر 27. یہاں انداز کیا ہے؟ یہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما نراك الا بشرا مثلنا، حماقت اول، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر معمولی بشر اپنے جیسا، یعنی خالی از نبوت، کوئی تو نبی نہیں ہے. نمبر دو، ہما کچھ، وما نراک تباک، نہیں دیکھتے ہم کہ آپ کے پیچھے چلے ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم ارازلنا بادی الرائے، کہ وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ہمارے ظاہر نظر میں. اس کے ایک معنی تو یہ ہے، زہری طور پر گھٹیا لوگ ہیں، پیشے ان کے گھٹیا ہیں. نمبر دو، زہری طور پر انہوں نے مسئلہ مانا ہے، اندر سے منافق ہیں. معاذ اللہ، وہاں تفصیل کریں گے انشاءاللہ. قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جواب نوح، وما علمی بما کانوا یعملون. پہلی جزو خیال کرنا وما علمی کیا بحث ہے میری، وما علمی کیا بحث ہے میری اس پیشے کے ساتھ جو وہ کیا کرتے ہیں، میرا کیا مطلب ہے ان پیشوں سے جو پیشے وہ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیشوں کو نہیں دیکھنا، ایمان اور دینداری کو دیکھنا ہے۔ ان حساب ربی، یہ دوسری جز، وہ پہلی جز تھی، یہ دوسری جواب کی جز، باقی رہا کہ یہ منافق ہیں تو یہ بھی سن لو، نہیں حساب ان کا مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، اگر تم جانتے ہوتے، ما ایب تم، ہم ان پر عیب کبھی نہ لگاتے۔ حساب اللہ کے ذمے ہے، تم کون باتیں کرنے والے؟ ومان بطارد المؤمنین، ومان بطارد المؤمنین، اور جز آ گئی تیسری جز، نہیں ہوں میں ہٹانے والا مومنوں کو تمہاری خاطر، تم کہتے ہو ان ایمانداروں کو ہٹا دو، سوال ہی پیدا نہیں ہو، میں ان کو نہیں دھتکاروں گا، نہیں ہٹاؤں گا۔ اننا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں فریضہ نبویہ مگر ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف۔ عرب والے نذیر کس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو کیسے ڈرائے؟ اب ڈاکو ڈرا رہا ہے، ہینڈ سب جو کچھ ہے نکال دو مار ڈالوں گا، یہ نذیر ہے نا؟ اور والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے، بیٹے آگ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ ہمدردی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے نذیر۔ کالو انا، دیکھو اناس کا معنی ضد، لئن لم تنتہ یا نو، اگر تو نہ باز آیا، باز تو ہی سے نو علیہ السلام، دوبارہ تو نے توحید والا باز اور بیان سنایا، تو لتکونن من المرجومین، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا تو سنسار کیے ہوں میں سے، پتھروں کا نشانہ تجھے بنا بنا کر ختم کر دیں گے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام عرض کر دیں، بیان سبب عذاب، عذاب کیسے آیا، وجہ حضرت نے بد دعا کیے، میرے رب یقیناً میری قوم نے کذبون، یقیناً میری قوم مجھے جھٹلاتی رہی ہے، ماضی استمراری مسلسل جھٹلاتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا عنوان مولانا لکھو، مسلک الانبیاء فی مسئلہ الدعاء، پکار والے مسئلے کے اندر انبیاء کا کیا عقیدہ تھا، پکار صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ محبت سے بتا دو، پیغمبر نے اس پریشانی اور مشکل میں کس کو پکارا، تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ سورۃ الانبیاء والی آیت ذہن میں ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، سارے کے سارے انبیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فافتح بینی وبینہم، دعائے عذاب، پس عملی فیصلہ کر میرے اور ان کے درمیان، فاتان فیصلہ کرنا، علمی فیصلہ تو ہو چکا ہے میں حق پر ہوں یا نہ، پر عملی کر، پریکٹیکل کر کے دکھا میرے اللہ، ونجنی، اور مجھے بھی نجات دے، اور ان کو جو میرے ساتھ ایمانداروں میں سے ہے، فانجینا، نتیجہ نہ بچا، پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ نجات المؤمنین، کیا ہے؟ نجات المؤمنین، فی الفلک المشحون، بیچ کشتی بھری ہوئی کہ ہم نے نجات دی، جب نجات دینے والا اللہ تو برتے دینے والا بھی صرف اللہ۔ ثم اغرقنا، نتیجہ اناد، کیا معنی، کس کا نتیجہ؟ ضد کا نتیجہ۔ پھر غرق کر دی ہم نے اس کے بعد باقیوں کو، اہلاک الجاہدین، اس کا عنوان کیا ہے؟ منکرین کو ہلاک کرنا۔ ان فی ذلک لایا، یقیناً اس قصے کے اندر البتہ بہت بڑی نشانی ہے عبرت کی، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ اکثر کیوں کہا؟ کیونکہ باس کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، یقیناً تیرا پروردگار، البتہ وہی زبردست ہے، کس میں؟ پکڑنے میں، کس میں؟ اور رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ کذبت عاد المرسلین، چوتھی نقلی دلیل، آدیوں کے سامنے حود علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان فرمایا، جھٹلایا آدیوں نے رسولوں کو، جھٹلایا تو ایک رسول کو تھا، ایک کو جٹلانا سب کو جو، کیونکہ سب انبیاء کا مشن ایک ہے. جب فرمایا ان کو اخوہم، ان کے کون سے بھائی؟ نسبی بھائی. کون سے بھائی؟ قومی بھائی. نسبی مذہبی نا، حضرت کا مذہب اور قوم کا مذہب اور. حضرت ہم نے فرمایا الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے؟ یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، بغیر کمی بیشی اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ، سو اس کا مقتضی ہے بس کرو اللہ کریم سے، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. کس کا بیان ہے؟ توحید. واطیعون، اور میرا کہا مانو، سنت کا بیان. کتنی باتیں آ گئیں، توحید اور سنت. وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر. اگر حضرت ہود مانگتے تو وہ دے دیتے. تو کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ؟ ان اجری الا علی رب العالمین الا سمجا، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل رین آیا، شرک کے علاوہ کبر. دوسری بیماری کیا ہے؟ کبر. اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ہم بڑی چیز ہیں. اتبنون بکل رین، کیا بناتے ہو تم؟ پہلا مرد شرک، دوسرا مرد کبر. کیا بناتے ہو تم ہر اونچی جگہ پر آیت نشانی، اونچی جگہ پر ایک نشانی بناتے ہو. نیچے لکھا ہے منارہ، یادگار کے طور پر مینار بناتے ہو. مینار پاکستان، باب پاکستان. بھئی یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، ایسے نہ پاکستان آگے لکھ دو. تابسون، بے فائدہ کام کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بناتے ہو تم عالیشان مکانات، اور گھر کے مکان میں یہ خلو ہے، اتنے حد سے بڑھ گئے ہو. بناتے ہو تم عالیشان مکان، شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ کسی نہیں رہنا. نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب زر، سونے کے پانی کے ساتھ. نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے؟ ہمیشہ نہیں رہنا تم نے. ویزا بتش تم، بتش تم جبارین، مرد سوم. لکھا ہے مولانا جی؟ لکھا ہے نہیں اور جی. مرد سوم، تیسرا مرض. ویسا بتش تم، بتش تم جبارین، جس وقت تم حملہ کرتے ہو، حملہ کرتے ہو غریبوں پر، جبارین سرکش بن کر. لکھا ہے اثر تکبر. تکبر کا اثر کیا نکلا؟ بے رحمی. آکڑ کا نتیجہ کیا نکلا؟ سنگ دل بن گئے ہو، بے رحم بن گئے ہو. فتق اللہ، سو اس کا مقتضی بھی یہی ہے، اللہ کریم سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، بے رحمی چھوڑ دو، توحید مان لو. واقعون، اور میری فرما برداری کرو، کیونکہ میں رسول ہوں. کتنی باتیں ثابت ہو گئی، توحید اور سنت. ہر پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ توحید سنت. اور ہمارا مشن بھی کیا ہے؟ توحید سنت. الحمدللہ ہماری جماعت انبیاء کے مشن کو چلا رہی ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو تم اس ذات سے. أَمَدَّكُمْ، اس کے نیچے لکھو بولنا اجمال. مختصر بات پہلے سن لو. وَاتَّقُوا الَّذِي، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری امداد کی ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے ساتھ جو تم کیا کرتے ہو. یہ اجمال ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے. ڈرو کیوں؟ اگر امداد کرنے والا اللہ تو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے. مقتضی نیچے لکھا ہے امدکم، یہ تفصیل آ گئی. امدکم انعام و بنین، یعنی اس نے تمہاری امداد کی ہے سات جانوروں کی اور بیٹوں کے. جانور بھی وافر ہیں، بیٹے بھی زیادہ ہیں. یہ ترغیب ہے. بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جو ترغیب سے مان لیتی ہیں، لالچ دلایا جائے، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈر کی وجہ سے مان لیتے ہیں. دونوں انداز. جنات وعیون، باغات کے ساتھ، چشموں کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے. انی اخاف علیکم ترہیب، اب ڈرا رہے ہیں، یقینا میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر اگر شرک سے باز نہ آئے، کس کا خوف کرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، عذاب کا جو ایک دن ہوگا، عذاب بھی بہت بڑا ہوگا۔ عظیم کس کی صفت ہے؟ عذاب کی، اور اس کو جر کیسے مل گئی؟ یہ جر جوار کی ہے، پڑوس کی وجہ سے عظیم کو جر دے دی ہے، ورنہ عظیم صفت کس کی ہے؟ عذاب کی ہے، اس کو کہتے جر جوار کی۔ ایک دن بڑا عذاب آئے گا، اس سے میں خوف کرتا ہوں اگر شرک سے باز نہ آئے۔ کالوں اناد قوم، کیا معنی اناد کا؟ ذکر قوم کی سرو، کہنے لگے سواؤں نہ لینا، برابر ہے ہمارے اوپر آواز کا، آپ ہمیں واس کریں سمجھائیں، یا نہ ہو آپ سمجھانے والوں میں سے، واس کرنے والوں میں سے۔ سمجھا نہ سمجھا، ہماری ایک ہی رٹ ہے، ہم نے بات نہیں ماننی۔ لکھے یعنی ہم ایمان نہ لائیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں یہ دعوی توحید و نبوت، ھذا نہیں یہ دعوی توحید و نبوت، مگر خلق الاولین، عادت ہے پہلے لوگوں کی۔ اگر اخلاق سے ہو خلق تو بمانا عادت، اور خلاق سے ہو تو بمانا جھوٹ۔ اب مانا نہیں یہ دعوی توحید و نبوت، مگر جھوٹ ہے پہلے لوگوں کا۔ وما نحن بمعذبین، نہیں ہوگے ہم عذاب دیے ہوئے، جس سے تو ڈراتا ہے نا، کوئی عذاب شذاب نہیں ہوگا۔ فکذبوا، ماضی استمراری، پس جھٹلاتے رہے آدی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ فاہلکناہم اہلاک الجاہدین، ثمرِ تکذیب، جھٹلانے کا نتیجہ، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس قصے کے اندر ذالک، یقیناً اس لآیتن، البتہ بہت بڑی نشانی ہے عبرت کی، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ اکثر کیوں کہا؟ بعض ایمان لے آئے۔ یقیناً تیرا پروردگار، البتہ وہی زبردست ہے، کس میں؟ پکڑنے میں۔ جلدی بولتے ہو مولانا، بات کو سمیٹیں۔ الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مولت دینے میں، چھوڑنے میں۔ پانچویں نقلی دلیل، کذبت، جھٹلایا سمودیوں نے رسولوں کو، حضرت سارے نے ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا تھا، انہوں نے نہیں مانا، میں اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ سارے رسولوں کو تو نہیں جھٹلایا تھا، ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کا مشن ایک ہے۔ جب فرمایا ان کو، ان کے بھائی، کون سا بھائی؟ قومی بھائی، نسبی بھائی، مذہبی نہ، مذہب صالح علیہ السلام کا اور ان کا۔ اور صالح علیہ السلام نے، کیا نہیں بچتے ہو تم غیر اللہ کی عبادت سے، کفر اور شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار، اللہ کے پیغامات بغیر کمی بیشی کے پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، سو اس کا مقتضا یہی ہے، پس ڈرو اللہ کریم سے۔ اصول فوز اول، کامیابی کا پہلا اصول، خوف خدا، واتیون، اور میرا کہا مانو، اطاعت رسول۔ کتنی باتیں آ گئیں، توحید اور سنت، اور نہ ساتھ لکھ سے اشارہ توحید، اوپر فتح اللہ کہتی ہوں، ان پر سنت۔ وما سألكم عليه من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس مسئلہ بیان کرنے پر کوئی اجر، کیوں؟ علت وجہ، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے، جس نے پروگرام بنایا اجر بھی وہی دے گا، آج جو پروگرام بنائے مسوری بھی وہی دے گا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی بیان کی، اور دنیا کچھ نہیں ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما، ان نعمتوں میں، ماں کا مانا، لکھو مولانا، ان نعمتوں کے اندر، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم ان نعمتوں کے اندر، ہاں ہونا، یہاں دنیا کے اندر، آمینین، بے غم ہونے والے بن کر، تمہارا کیا خیال ہے، بے غم ہو کر انہی نعمتوں میں رہو گے؟ واہ بھائی واہ، فی جنات و عیون، یہ ماں کا بیان آ گیا، کون سی چیزوں میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات باغات کے اندر، وہ عیون چشموں کے اندر، وہ زروع کھیتیوں کے اندر، وہ نخل کھجوروں کے اندر، طلعها حزین، کون سی کھجوریں کہ خوشا ان کا ٹوٹنے والا ہے، حزین ٹوٹنے والا بوجہ وزن کے، خوشوں پر کھجوریں اتنی ہیں جھکا ہوا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہے، حزم بمانا توڑنا، حزیم حزم سے حزم بمانا، کہتے نا خوراک حزم ہو گئی، کیا مانا میدے نے خوراک کو توڑ کے رکھ دیا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ تُتْرَكُونَ پر عطف ہے، کیا تراشتے ہو تم پہاڑوں میں سے گھر، اچھا پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو، مانسیرا دیکھو، ایبٹ آباد دیکھو، یہ علاقے آگے چلے جاؤ گلگت چلاس تک پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر لوگ مکان بناتے ہیں، یہ نظارہ ہے، فارحین پرتکلف زندگی گزارنے والے بن کر، فارحین پرتکلف زندگی گزارنے والے بن کر، بڑی پرتکلف زندگی گزارتے ہو، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکان بناتے ہو، فتق اللہ، اصول فوز والفوز کا معنی مولانا، ماشاءاللہ کامیابی، خوف خدا، سارے نہیں بولے، جو نہیں بولے وہ نہیں پڑھا سکیں گے، فتق اللہ واتین، پس ڈرو اللہ کریم سے، شرک چھوڑ دو توحید کا بیان، واتین نمبر دو اطاعت رسول، میرا کہا مانو سنت کا بیان آ گیا، توحید اور سنت دو چیزیں آ گئیں، ولا تطیعوا امر المسرفین، نہ کہا مانو نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، مصرفین حد بندگی سے بڑھنے والے، لکھا رؤسا کفار مسلین جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہ مانو، قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے مراد کون ہے، امر المشرکون، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں مشرک ان کی بات نہ مانو، وہ یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے ہیں زمین کے اندر، کون سا فساد، نیچے لکھا ہے مذہبی، ولا یصلحون، یہ تاکید آ گئی ہے یفسدون کی، فساد کرتے ہیں اور ذرا برابر بھی اصلاح نہیں چاہتے، سر آپ برابر بھی اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرتے ہی نہیں ہیں، کالو اناد قوم اول، قوم کی پہلی پہلی صد، کہنے لگے پکی بات ہے انت من المسحرین، یقیناً پکی بات ہے تو جادو کیے ہوں میں سے ہے، تجھ پر کسی نے جادو کر دیا، ماشاء اللہ تو دیوانہ بن گیا ہے، اسی وجہ سے دعوی توحید و رسالت کرتے ہو، مانتا الا بشر مثلنا، نمبر دو سید، نہیں ہے تم مگر معمولی بشر ہم جیسا، معمولی لکھو، یعنی نبی نہیں ہے، جیسے ہم نبی نہیں تو بھی نہیں، تیسری زد، فاتح بے آیا، لے آ تو کوئی نشانی، اگر ہے تو سچوں میں سے، دعوی رسالت میں سچا ہے نشانی پیش کر، قال حضرت نے فرمایا حاضی ناکا موسیٰ پیغمبر، یہ اونٹنی ہے، بس میں کروں گا انشاءاللہ سورت ہود کے اندر، اونٹنی کہاں سے نکلی تھی، کیا واقعہ مشہور ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ سورت ہود میں گفتگو کروں گا، اور یہ جملہ عرض کروں گا کہ اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیا جملہ کہا، اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر کہاں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لہا شربن حقوق ناکا، پھر اونٹنی کیا تھی، اگر پہاڑ سے نہیں نکلی تھی پھر کیا تھی، یہ ساری بات انشاءاللہ سورت ہود میں کریں گے، لہا شرمن، اس کے لیے پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے باری ہے پینے کی، ایک دن مقرر کی، ایک دن پانی وہ پیے گی، ایک دن تم نے پینا ہے، اللہ کی شان، وہ جب پانی پیتی سارا تالاب خالی کر دیتی، مثال کے طور پر، یہ دوسرے دن آتے پانی نہ ہوتا، اگلے دن پھر پانی بھر جاتا اس میں، اب بڑے تنگ ہوئے، یہ تو امتحان تھا، وا ولا تمسوها بسوء نہیں از توہین شاعر اللہ اللہ کی یادگاروں کی توہین نہیں کرنی نہ ہاتھ لگا نہ تم سنی کو برائی کے ساتھ پھر فیا خزاکم سمرا توہین شاعر اللہ اگر اللہ کی یادگاروں کی توہین کی تو نتیجہ سن لو بس پکڑ لے گا تم کو عذاب ایک دن کا عظیم ایسا عذاب جو بڑا ہوگا یہ عظیم ان کی جان جوار کی ہے عظیم صفت اصل میں کس کی تھی عذاب کی بہت بڑا عذاب آئے گا ایک دن پکڑ لے گا فعقروها نیچے لکھا یعنی نہ رسالت کی تصدیق کی نہ معجزہ کو مانا فعقروها توہین معجزہ کوچے کاٹ ڈالی انہوں نے اس اونٹنی کی فاصبحوا نادمین بس ہو گئے شرمندہ ہونے والے دو قول ایک لکھا ہوا ہے بعد از نزول عذاب عذاب نازل ہونے کے بعد شرمندہ ہو گئے دوسرا قول دھیان سے سنو محققین فرماتے ہیں عذاب کا ذکر تو آگے آ رہا ہے فاخذہم العذاب تو یہاں مراد ہے قبل از نزول عذاب شرمندہ ہو گئے قبل از حضرت نے جب فرمایا تھا عذاب آئے گا حضرت تو تشریف لے گئے اب عذاب آنے سے پہلے پہلے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے سورۃ ہود میں انشاءاللہ تفسیر کروں گا چہرے سیاہ پڑ گئے اب ان کو سمجھ آئی او ہو ہم سے کیا غلطی ہو گئی اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چو گئی کھیت فآخذہم العذاب وقت پہ بہتر ہے قطرہ ابر خوش انگام کا جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا اب شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ فآخذہم العذاب پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے اہلاک الجاہدین نجات المومنین یہ اس سورت کے اندر دعویٰ چل رہا ہے ان فی ذلک لآیۃ یقیناً اس قصے میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے عبرت کی لیکن نہیں اکثر ان کے اکثر کیوں فرمایا کچھ ان میں ایماندار بن گئے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے کس میں پکڑنے میں رحم کرنے والا ہے مولت دینے میں چھوڑنے میں كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ دلیل نقلی نمبر 6 دیکھو لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بچایا ان کے متعلقین کو بھی ہم نے بچایا منکرین کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا نجات المومنین ہلاک الجاہدین جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے المرسلین رسولوں کو جھٹلایا تو ایک لوط علیہ السلام کو تھا ایک پیغمبر کی مخالفت ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے کیوں کہ سب کا مشن ایک ہے اس قال لهم اخوهم لوط انقلاب قلبی دل کے اندر تبدیلی لے آؤ دل میں جب فرمایا ان کو ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے حاشیہ لکھا ہوا ہے وہاں کے لوگ علاوہ بت پرست ہونے کے لوڈے باز بھی تھے مرد مرد سے بے حیائی کرتا تھا حضرت نے فرمایا یقیناً میں تمہارے رسول ہوں امین امانت دار بغیر کمی بیشی کے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں سو اسی وجہ سے فتق اللہ اصول فوز ول کامیابی کا پہلا اصول بس اللہ کریم سے ڈرو غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اللہ کے احکام نہ توڑو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی سے ڈرو واتیوں نمبر 2 میرا کہا مانو کتنی باتیں ثابت ہو گئی 2 نمبر 1 توحید نمبر 2 سنت نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر کوئی پیسے مزدوری ثواب نہیں مانگتا علت وجہ نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے جو حضرت لوط کے مخالف تھے اگر لوط علیہ السلام ان سے پیسے مانگتے تو وہ دے دیتے جب دینے ہی نہیں تھے پھر پیغمبر فضول باتیں کرتا رہا معاذ اللہ کیا آیت کا مطلب ہے کہ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے اتاتون ذکران من العالمین، انقلاب عملی، عمل میں بھی تبدیلی لاؤ، کیا آتے ہو تم مردوں کو من العالمین جہان والوں میں سے، گندی نیت لے کر گندے ارادے لے کر مردوں کے پاس، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور چھوڑ رہے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، بیویوں کو چھوڑ کر مرد مرد سے بے حیائی کر رہا ہے ظالم۔ سورۃ عنکبوت دیکھو، بیسواں پارہ، 586، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، کیا آتے ہو تم مردوں کو اور کاٹتے ہو تم راستہ، ڈاکے بھی ڈالتے ہو، جس مسافر کو آتا جاتا دیکھتے لوٹ بھی لیتے تھے اور اس سے بدکاری بھی کرتے تھے۔ آگے جو جملہ ہے، وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْمُنكَرَ، آتے ہو تم اپنی مجلسوں کے اندر گناہ کے کام کو، کیا مطلب؟ مرد مرد سے بے حیائی کرتا، باقی چاروں طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت نے سمجھایا، فما کان جواب قوم ہی، نہیں تھا جواب لوط علیہ السلام کی قوم کا، مگر کہنے لگے اتنا بے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب لیا نا، بس ایک چوری پھر اوپر سے سینہ زوری، گناہ اور پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ، لیا عذاب، تو کون ہے صاحب؟ دیکھو اور یہ نہیں خفا ہو، یہ کام گندا ہے، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، پتہ تمہیں ہے، بلکہ تم ہو قوم حد انسانیہ سے نکلنے والے۔ کالو، کیا عنوان لکھا ہوا ہے؟ سارے نہیں پڑھتے، آگے نہیں چلوں گا، کیا ہے، کیا معنی؟ اینف والے منصب نے پڑھا ہے، انادِ قوم کا کیا معنی؟ قوم کی ضد، دیکھو، کالو کہنے لگے، لَئِلَّمْ تَمْتَحِ یَا لُوت، اگر تو باز نہ آیا اے لوط علیہ السلام، کس سے؟ توحید و منع کرنے لواتا سے، مسئلے توحید کے بیان سے باز نہ آیا، جو گندا کام ہم کرتے ہیں اس کے روکنے سے باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا تو نکالے ہوں میں سے، بستی سے نکال دیں گے، خاموش، دوبارہ یہ مسئلہ بیان مت کرنا۔ قال استقامت النبویہ، سبحان اللہ، یاد رکھنا، مرا پیغمبر بہادر ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر بزدل نہیں ہوتا۔ انی لعملکم من القانین، حضرت نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے اعمال کے لیے، تمہارے کرتوتوں کے لیے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، قالین بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، بغض رکھنے والوں میں سے ہوں۔ یہ کون ہے بھائی کالے پٹ کے والا؟ حشب دیکھو، مجھے لو جا، مناجات، اچھا نیچے جملہ لکھا ہے، میں بجا دھمکی کے، پڑھو، میں بجا دھمکی کے تبلیغ سے نہ رکوں گا، مسئلہ میں نے بیان کرنا ہی کرنا ہے، اور رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مناجات، عبداللہ ہی تھا تو توجہ کرنی بوسی، ایک نانگڑی تو نہیں، اور رب نجنی، اے میرے، ایک ایک ساتھی پر میں نظر رکھتا ہوں، در گزر کرتا ہوں، خیر ہے بھائی، اے میرے پروردگار، میں خود بھی محنت کرتا ہوں تو آپ سے بھی محنت مانگوں گا، رب نجنی، یوں نہیں ہے کہ موبائل اٹھا کر باہر بھاگ جاؤ، یہ کچھ چکڑا لے، رب نجنی، اے میرے پروردگار، نجات مجھ کو و اہلی، نیچے لگے، خاص کر میرے متعلقین کو، کس سے؟ مما یعملون، اس کے وبال سے جو یہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سمرینا بچ، فنجینا ہو، بس ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام، ہم نے نجات المومنین، نجات دینے والا اللہ، تو برتے دینے والے دوسرے کیسے بن گئے؟ ہا ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو وَأَهْلَهُمْ اور ان کے متعلقین کو اجمعین تمام کو اِلَّا عَجُوزًا مگر ایک بڑیا لوط علیہ السلام کی بیوی فِي الْغَابِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ سَمْرَئِنَا زد کا نتیجہ پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے پچھلوں کو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا کیفیت تدمیر کیسے جڑ سے اکھیڑا بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر مطارا خاص قسم کی بارش یعنی پتھروں کی اللہ فسا مطر المنظرین بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی عذاب الہی سے جن کو ڈرایا گیا تھا اللہ اللہ ان فی ذالک الآیات یقیناً اس بات کے اندر البتہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کریم کی قدرت کی عبرت کی بھی نشانی بہت بڑی ہے اور نہیں اکثر ان کے ماننے والے ایمان لانے والے کچھ ان میں سے لے آئے یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے کس میں اور رحم کرنے والا ہے مولت دینے میں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین سادوی نقلی دلیل یہ بارش جو پتھروں کی آئی تفصیل انشاءاللہ سورۃ ہود میں آئے گی جو ٹھلایا جھوٹ والوں نے رسولوں کو دیکھو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 238 صفحہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اچھا یہ تو مدین کا ذکر ہے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا یہ آیت نمبر 30 دیکھو آیت نمبر 38 یہ سورۃ الفرقان میں بالکل مکمل قرآن پاک نے تین انداز اختیار کیے ہیں ایک انداز ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا دوسرا انداز ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اور تیسرا انداز سورت کا نام سورۃ الفرقان وآدم و سمود و اصحاب الرس کنویں والے تو اب احباب اصحاب ایکا اصحاب مدین اصحاب الرس ان تینوں کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے کون کون سے دہرائیں اصحاب ایکا اصحاب مدین اصحاب الرس ان تینوں کی طرف کون سے پیغمبر آئے حضرت شعیب علیہ السلام اور تین قسم کے عذابوں کا ذکر آئے گا سورۃ اعراف میں گفتگو کریں گے رجفہ ذلہ سیہا یہ تین قسم کے عذاب بھی آئے ان سب کے اندر بت پرستی تھی بد معاملہ تھے لیتے وقت زیادہ لینا دیتے وقت کم کر کے دینا بت پرست شرک تھا پہلے حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف اس کے بعد ایکا کی طرف پھر اصحاب رس کی طرف آئے آؤ ایک جملہ یہاں چھوٹا سا لکھنا ہے مدین والوں سے شعیب علیہ السلام کا نسبی تعلق تھا اس لیے اخاہم فرمایا اب یہاں دیکھنا یہاں پر اصحاب ایکا کا تو ذکر ہے لیکن اخاہم یا اخوہم اس قسم کا انداز نہیں ہے نہ یاد رکھنا ایکا ایک درخت تھا جسے یہ لوگ پوچھتے تھے ایکا کیا تھا بولو تو ایکا کیا تھا ایک درخت تھا جس کو یہ لوگ پوچھتے تھے خیال کرنا اگر اللہ کریم اب نسبت کرتا تو شک پڑ جاتا تو شک پڑ جاتا جملہ لکھو سلیم جٹھلایا جھوٹ والوں نے رسولوں کو شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھی آئے مدین والوں سے تو نسبی تعلق تھا تو وہاں اخاہم ہے یہاں نہیں ہے، اور اگر یہاں ہوتا تو مذہبی نسبت کا شک پڑ جاتا، اچھا جھوٹ والے کہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا عقیدہ تو وہ نہیں تھا، شک سے بچنے کے لیے انداز اختیار نہیں فرمایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اذ قال لهم شعیب اخوهم، اذ قال لهم شعیب، انقلاب قلبی، جب فرمایا ان کو شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیا شرک سے تم نہیں بچتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے نہیں تھے، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، بغیر کمی بیشی کے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، فتقوا اللہ، سو اس کا مقتضا یہی ہے، بس اللہ سے ڈرو اور شرک چھوڑ دو، اصول فون والخوف خدا، توحید واتیوں، نمبر دو اطاعت رسول، میری بات مانو، کون سے دو مسئلے ثابت ہو گئے، توحید اور سنت، وما سألكم عليه من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، یعنی مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، علت وجہ کیوں، یقینا اجر میرا رب العالمین کی ذمہ ہے، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کی ذمہ ہے، اوفو الکیل انقلاب عملی، یعنی حقوق العباد کی تنفی نہ کرو، پورا کرو تم آپ، اور نہ ہو وہ تم من المخسرین، نقصان دینے والوں میں سے، یعنی نہ ڈنڈی مارو، پڑھو نہ باٹوں میں فرق کرو، جو باٹ ہوتے ہیں لیتے وقت بڑے رکھ دیے، لیتے وقت گروہ مخلوقات جماعت ان کو بھی پیدا کیا ہے، کالو انا دیکھو الجبلہ کا ایک جملہ، پہلی مخلوقات بوجہ تکذیب ہلاک کر دی گئیں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ڈرو، تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، دیوانہ بن چکا ہے، ماشاء اللہ، ومان تینا دے دوں، نہیں ہے تو الا بشر مثلنا، مگر معمولی بشر ہم جیسا، وانس تو نبوہ سے خالی ہے، میں کہتا ہوں زندگی بھر یاد رکھنا، تمام مشرکین کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، مشرکین کا کیا عقیدہ رہا ہے، دہراؤ سارے دہراؤ، نبوت اور جمع کٹھی، تو بشر ہے نبی، نبوت کیسے کٹھی ہوگی، تو بشر ہے، اور آج کل کے مشرکوں نے کیا کہا کہ ہمارے پیغمبر رسول ہیں، نبی ہیں، بشر ان مخفف من المسکل، باقی پانی بھر کے نہ، وان ظنک یقینا ہم تجھے یقین کرتے ہیں، نہ ظنک ظن بمانا یقین، البتہ جھوٹوں میں سے، کیسے جھوٹا ہے، معاذ اللہ، نیچے لکھا ہے دعوی توحید و رسالت و عذاب، ان تینوں باتوں کے اندر جھوٹا ہے، معاذ اللہ، ٹھیک، دعوی رسالت میں آگے بھی لکھ لو توحید و عذاب، قال رب عالم، ربی عالم بما تعملون، جواب اعتراض، جواب اعتراض، خیال مانا کر لوں، اے میرے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربی عالم، میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، تو ان اعمال کے مقتضا کو پڑھو، وہی جانتا ہے کہ کب عذاب ہوگا، کیا ہوگا، تم جو کہتے ہو فَأَسْكِتْ لَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، مطالبہ عذاب، تم جو کہتے ہو گرا ہمارے اوپر ٹکڑا آسمان سے، اگر ہے تو سچوں میں سے تو سنو، ربی عالم ہو میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، میں عذاب کا مختار نہیں، ٹھیک کرو عبارت، میں عذاب کا مختار نہیں، نہ علمن نہ قدرتن، مجھے عذاب پر اختیار کوئی نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے عذاب کب ہونا ہے، نہ میری قدرت ہے کہ میں عذاب تم پر ڈال دوں۔ نہیں نہیں، تم جو کہتے ہو آسمان کا ٹکڑا گرا دے، یہ میرے بس سے باہر ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کب عذاب ہوگا کیا ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ فکذبوا ہو، ماضی استمراری، جھٹلاتے رہے وہ حضرت شعیب، ایک دفعہ نہ عادت بنا لی جھٹلانا۔ فاخذهم عذاب یوم الذلہ، سمرہ تقسیم، کیا معنی، نتیجہ کس کا؟ فاخذهم عذاب یوم الذلہ، پکڑ لیا ان کو عذاب صاحبان کے دن نے، صاحبان کی طرح عذاب چھا گیا، بادل آیا، خوش تھے کہ بارش برسی، اللہ نے آگ برسا دی۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یقیناً تھا وہ عذاب دن کا، ایک دن کا عذاب بھی کون سا تھا، بہت بڑا۔ جر جوار کی، یقیناً اس قصے کے اندر البتہ بہت بڑی نشانی ہے عبرت کی، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے، کس میں، پکڑنے میں، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مہلت دینے میں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، کتنے نمونے آ گئے مولانا، پھر پیچھے آؤ، مہربانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نمونہ ایک، دوسرا ڈھونڈو جلدی کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ دو، حضرت نوح کا تین، حضرت ہود کا چار، حضرت صالح کا پانچ، ٹھیک ہے، چھٹا حضرت لوط کا چھ، اور حضرت شعیب کا، سبحان اللہ، لکھو جملہ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا جملہ، جنہوں نے نہ مانا وہ تباہ کر دیے گئے، تم مان لو کیونکہ یہ دعوی تبارک رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ شیشے والے لاٹو نہیں ہے، جنہوں نے نہ مانا شیشے والے لاٹو، بیا چاچا نہیں، بات آسان، بس نہ مانا وہ تباہ کر دیے گئے، یہ نمونے پیچھے گزر چکے، اور تم مان لو کیونکہ یہ دعویٰ ہے تبارک۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سات نمونے بیان کرنے کے بعد فرمایا، جنہوں نے نہ مانا تباہ کر دیے گئے، تم مان لو کیونکہ یہ دعویٰ ہے تبارک رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ وَإِنَّهُ، قلم ہاتھ میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً وہ قرآن، باقی مفسرین نے کیا معنی کیا، یقیناً انہو وہ قرآن، اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا، وَإِنَّهُ، یقیناً وہ دعوی تبارک، یقیناً وہ، آس مولانا حسین علی، لکھو رحمہ اللہ، تیر کا نشان لگا کرنا اس کے ساتھ، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیفیت نزول، البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے، کیفیت کیا ہے اس کی حالت، تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے، رب العالمین، اس کے نیچے لکھا ہے بیان منزل، کیا لفظ ہے، بیان، ٹھیک کرو اس کو، زیر پیچھے ڈال دو، بھول جاؤ گے منزل نازل کرنے والا کون ہے رب العالمین. خیال کرنا مولانا سوالوں کے جواب آ رہے ہیں, قلم ہاتھ میں رکھنا. پہلا سوال, نبی نے خود بنایا ہوگا. سوال کیا ہے یہ دعویٰ؟ نبی نے خود بنایا ہوگا. جواب, انہ لتنزیل رب العالمین. میں یہ سوال جواب سنوں گا مولانا معاویہ. فإنه لتنزيل رب العالمين. پہلا سوال یہ دعویٰ نبی نے خود بنایا ہوگا کہ برتے صرف اللہ دیتا ہے؟ جواب, نہیں یقیناً ہوتا ہے تبارک, البتہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا, پیغمبر نے خود نہیں بنایا. دوسرا سوال, نازل به روح الامین, جو لے کر آیا ہے اس نے غداری کی ہوگی. جو لے کر آیا ہے, سوال سمجھو نا, جو لے کر آیا ہے اس نے غداری کی ہوگی. فرمایا نہیں. دوسرا جواب, نازل به روح الامین, اتار لایا ہے اس کو روح, ایسی روح الامین جو امانت دار ہے, لانے والے نے بھی غداری نہیں کی. قربان جاؤ انہوں نے جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے. آہا, ایک ایک لفظ کے اندر کتنے حسین حسین موتی چھپے ہوئے ہیں. پہلا سوال کیا تھا, نبی نے خود پر فرمایا نہیں, کس نے اتارا ہے؟ اور دوسرا سوال, لانے والے نے غداری کی ہوئی, آپس میں کچھ ملا جلا دیا. فرمایا نہیں, وہ کون ہے الامین, امانت دار ہے جبریل, اس نے بھی کمی بیشی نہیں کی. اللہ قلب کر. تیسرا سوال, ہو سکتا ہے پیغمبر نے یہ دعویٰ سمجھا نہ ہو. پیغمبر نے یہ دعویٰ, تیسرا سوال, فرمایا نہیں, کس پر اتارنا ہے؟ اللہ قلب کا, آپ کے دل پر. کس پر؟ کیسے پیغمبر نے نہیں سمجھا ہوگا؟ لتکون من المنذرین, آپ کے دل پر اتار لایا ہے تاکہ ہو جائیں آپ فریضہ نبویہ. من المنذرین, ڈرانے والوں میں سے. سبحان اللہ. چوتھا سوال, بے لسان عربی مبین, ہو سکتا ہے پیغمبر نے زبان نہ سمجھی ہو, اس دعوے کی زبان نہ سمجھی ہو. چوتھا سوال, فرمایا نہیں, کس زبان میں اتار لایا ہے؟ زبان عربی میں, جو عربی بھی ہے صاف صاف, ہے بھی عربی اور ہے بھی صاف صاف. سبحان اللہ, یہ متعلق ہے نازل کے, اتار لایا کس زبان میں؟ وہ بلکہ لغت منزل, جو قرآن اتارا گیا اس کی زبان کیا ہے؟ عربی. فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. پانچواں سوال آ گیا, یہ نیا مسئلہ ہے دعوی تبارک, اس لیے ہم نہیں مانتے. فرمایا نہیں, نیا مسئلہ نہیں ہے, اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی تھا. سبحان اللہ, دلیل نقلی اول از کو تو بے سماویہ, ٹھیک کرو, از پچھلی جو کتب تھیں ان سے نقلی دلیل پیش کی جا رہی ہے. دو نقلی دلیلیں آئیں گی, ایک یہ ہے. فإنه یقیناً ہو دعوی تبارک, یقیناً, غور کرو یقیناً وہ, لفی زبر الاولین, البتہ پہلی کتابوں میں بھی تھا, پہلی آسمانی صحیفے اور کتابیں ان میں بھی تھا یہ دعوی تبارک. اچھا, اب اس کے بارے میں دو قول ہیں, خیال کرنا. اس پر لکھا ہوا ہے یعنی مضامین, اس پر ایک لفظ لکھو یعنی اکثر مضامین قرآن, اکثر لکھو لفظ, میں سمجھاتا ہوں. کیا لفظ لکھنا ہے؟ اکثر مضامین قرآن. اب مولانا اس پر ایک اشکال ہے بڑی کتابوں والے علماء, وَإِنَّهُ, اگر ہو سے مراد لیا جائے قرآن, باقی مفسرین فرماتے ہیں ہو سے مراد لیا جائے قرآن, تو پھر معنی کیا ہوگا؟ یقیناً وہ قرآن پہلی کتابوں میں تھا, قرآن تو نہیں تھا سارا نا, اکثر مضامین پہلی کتابوں میں تھے. یہ تاویل کرنی پڑ گئی. حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں ہو سے مرادی دعوی تبارک ہے, تاویل کی ضرورت ہی نہیں ہے, یقیناً یہ دعوی تبارک کے برکت صرف اللہ دیتا ہے, پہلی کتابوں میں بھی تھا. آگے چلو, دوسری نقلی دلیل, از علماء بنی اسرائیل، لکھو آگے دلیل نقلی ثانی، از علماء بنی اسرائیل۔ چھٹے سوال کا جواب، اور سوال، پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، پہلے علماء نے یہ مسئلہ فرمایا نہیں نہیں، کیا نہیں کافی ان کے لیے دلیل؟ آیتن کا معنی کافی دلیل، کیا ان کے لیے دلیل کافی نہیں ہے؟ اَن یَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس دعوے تبارو کو بنی اسرائیل کے علماء، وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ دلیل کافی نہیں ہے تو من پڑھ ہو کر نہیں مانتے؟ نیچے لکھا ہے یعنی اس قرآن کی صداقت و استحکامت، یہ حق ہے، حق جانتے ہیں علماء۔ وَلَوْ لَسَلَّهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْآجَمِينَ، سبحان اللہ، اناد کفار، کیا عنوان ہے؟ کفار کی ضد۔ وَلَوْ لَسَلَّهُ عَلَىٰ بَعْضِ، نہیں یہ عربی زبان کیوں ہے؟ اگر کوئی اور زبان ہوتی تو ہم مان لیتے، یہ عربی ہے، یہ خود بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں مانتے۔ جتو دی کھوتی ولاؤ نزلنا، صحیح آخل ہوتی۔ اب کیا کریں، مرغی کی ایک ٹانگ، نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرغی کی ایک ٹانگ، جو کہتے ہیں مرغی کی ایک ٹانگ، اس کا کیا علاج ہے؟ ولاؤ نزلنا ولا بعض العاجمین، اناد کفار، اگر ہم نازل کرتے اس کو اوپر بال اوپری زبان والوں کے، آدمی کا لکھا ہوا ہے نیچے، جو عربیت کا ایک حرف نہ جانتا ہو، ہم ایسے بندے پر نازل کرتے جس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہ آتا، تم پھر بھی نہ مانتے۔ اب آگے مانا کر لو، پھر دوسرا مانا کریں گے۔ اگر ہم اتارتے اس کو اوپر باز، آجمی کے کیا مطلب، جو عربی کا ایک حرف بھی، پھر فکارا ہوا نہیں، بس وہ پڑھتا اس کو ان کے سامنے، ماکان بھی مومنی، نہ ہوتے یہ اس کے ساتھ بوجہ ضد کے ایمان لانے والے۔ دوسرا معنی، ولو نزلنا على بعض العاجمین، اگر ہم اتار دیں اس کو اوپر وال اوپری زبان والوں کے، اس کا جملہ لکھو حاشیے پر، اوپری زبان کیا مطلب، عربی تو جانتا ہو مگر غیر فصیح ہو، عربی تو جانتا ہو مگر غیر فصیح ہو، ایسی شستہ اور بہترین عربی نہ بولتا ہو، اس پر ہم اتارتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی گفتگو سورۃ النحل میں کروں گا، آجمی، اجمی میں اور آجمی میں کیا فرق ہے، سورۃ النحل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، تخویف دنیا، چھوڑوں گا نہیں میں اللہ دنیا کا ڈراوا، اسی طرح چلاتے ہیں مستقزیب کو، سلکناہ چلاتے ہیں ہم مستقزیب کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں کے اندر، پہلوں نے بھی نہیں مانا تھا، جھٹلایا تھا، یہ تکذیب ہم چلاتے آ رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی نہیں مانیں گے، عادت بن گئی ہے ان کی، لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے اس دعوے کے ساتھ، اسی وجہ سے تکذیب جو ہے دل میں چلتی آ رہی ہے، حتی یرم العذاب الالیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب دردناک، فیاتیہم بغتہ، جب عذاب آ جائے چمٹ جائے نا، پھر ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 24 پارہ، فلما راؤ باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، یہ سورۃ حمیم المومن آخری آیت ہے، فلما راؤ باسنا 692، فلما رو باسنا، جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب اتر پڑ گیا، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، درحالے کے وہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم انکار کرتے ہیں ان تمام معبودان باطل کا جن کو ہم شریک کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی داتا نہیں، کوئی بھی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بھی گنج بخش نہیں ہے، صرف اکیلا اللہ ہے، اب ہم مانتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جبکہ دیکھو انہوں نے ہمارا عذاب۔ اب فائدہ آ جاؤ، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، سجر اللہ نے ڈانٹا، بس آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک، بغتتاً بغیر اطلاع کے اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُوا، بس کہنے لگ جائیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ، کیا ہیں ہم مہلت دیے ہوئے۔ استفہام طلبی، سوالی انداز میں ایک چیز مانگی جائے، جی ہم ہیں مہلت، کچھ مہلت ہمیں دیتے ہو، مہربانی کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیوں اب عذاب مانگتے ہو؟ کھولو نو پارا مولانا، سورۃ الانفال، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، صفحہ 266، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کٹھے ہو گئے خانہ کعبہ میں، اور نظر ابن حارث کے ساتھ مل کر عذاب مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر ہے قرآن سچا، آمنا کلال سچا تیری طرف سے، فامطر علینا، اللہ بارش برسا ہمارے اوپر پتھروں کی۔ نہیں مانتے اللہ، ہدایت نہیں مانتے، پتھر مانگ رہے ہیں، من السماء، آسمان سے، اویتنا بعذاب الیم، یا دے تو ہم کو عذاب دردناک۔ عذاب، اب عذاب مانگتے ہو اس وقت، آفا بعذابنا یستعجلون، کیا پس ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچا رہے ہیں، جلدی آئے جلدی۔ افرائیتا، خوب سمجھ لے میرے پیغمبر، کیا مانا کیا؟ سبحان اللہ، امتعناہم سنین، اگر ہم ان کو نفع دے دیں کئی سال، عذاب نازل نہ کریں کئی سال، پھر ثم جاہم، پھر آئے ان کے پاس ما وہ عذاب، کانو یوعدون، جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، کچھ سال ہم نفع دے دیں، عذاب بعد میں آئے، پھر ما غنانہم، مانے اول رکاوٹ، مانے اول نہیں کام آئیں گے ان کے، ما وہ اسباب، ما کا منع اسباب، مال دولت، وہ مال و دولت، وہ اسباب کام نہیں آئیں گے، کون سے؟ یمتعون، جس کا نفع دیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے مال دولت پر ناز ہے، وہ کام نہیں آئے گی۔ مولانا فاروق کا بڑا قیمتی سوال آیا، فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین، انہ سے مراد ہے دعوے تبارک، تو پھر تدریج اتارنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ یہ یک دم تو دعویٰ نہیں اترا تھا، ایک دفعہ اترا۔ اب دیکھا نا، مثلا سورۃ النمل میں تین دفعہ آیا ہے، یہ سورۃ فرقان میں ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تین دفعہ، تو یہاں بھی ایسے ہے، ایک دفعہ اترا، تھوڑے عرصے بعد پھر اعتراض ہوا، پھر نازل ہوا، پھر اعتراض ہوا، پھر اور انداز میں، یہ مطلب ہے نازل کرنے کا، کیونکہ سورتی سارے جتنی بھی ہیں کٹھی تو نہیں اتری تھی جن کے اندر یہ دعویٰ ہے۔ اچھا میں دیکھو، تبارک الذی بیدہ الملک الگ اتری، اسی طرح الگ الگ انداز میں، اچھا فتبارک اللہ واسع الخالقین پڑھا ہے وہ الگ اتری، تو یہ دعویٰ تدریجاً ناصل ہوا ہے، کبھی ایک سورت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں۔ وما خلقنا من قرية، اچھا کیا خلاصہ؟ جب عذاب آیا تو ان کے مال ان کو بچا لیں گے، دنیا جداد اسباب بچ، نا، اچھا چلو مال دولت تو نہیں بچا سکتے، اور جو ان کے الہ بنے ہوئے وہ بچا لیں گے۔ سورۃ ہود، سبحان اللہ، صفحہ 352 آیت نمبر 101 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلا قصور سزا نہیں دی ولیکن ظلموا انفسهم لیکن انہوں نے خود ظلم کیا تھا اپنے ساتھ خود ظلم کیا تھا نا خلاصہ یہ کہ تمام پڑھو تو صحیح بشارت تمام برباد شدہ قوموں کا جرم انکار توحید تھا فما غنت عنهم آلهتهم ناکام آئے ان کے معبود کون سے اللہ تی وہ معبود یدعون من دون اللہ جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا وہ کام خدا سہی یہ پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا اچھا زیادہ کام تو نہیں آئے تھوڑے آئے ہوں گے فرمایا من شیئن ذرا برابر بھی کام نہ آئے لما جا امر ربک جبکہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا صاحب والا مال بھی کام نہ آیا اور ان کے معبود بھی کام آگے چلو وما لکنا من قریۃ بڑا قیمتی جملہ یعنی امحال میں ان کی تخصیص ان کو جو ہم مہلت دے رہے ہیں کوئی خصوصیت نہیں ہے میں ہمیشہ مہلت دیتا آ رہا ہوں وما ہلکنا من قریۃ نہیں ہلاک ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے منذر ڈرانے والے تھے ان کو بھی ڈرایا ہے نہ مانیں گے تو ہلاک کر دوں گا ذکر سبحان اللہ خیال مولانا ذکر حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا نصیحت ہے حضرت نوح حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب حضرت موسیٰ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی سنایا ذکر یہ نصیحت ہے وما کنا ظالمین نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے صورتاً حقیقتاً تو حقیقتاً رہ گیا ہم تو صورتاً زہری ظلم بھی نہیں کرتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین جواب شبہ اور یہ متعلق ہے پڑھو پہلا شبہ لکھو یہ دعوی تبارک شیطان لائے ہیں نمبر 2 شبہ یہ شاعر ہے اس کا کلام اس لیے سننے والوں کو متاثر کر دیتا ہے جواب دونوں شبہات کا جواب آ رہا ہے وما تنزلت به الشیاطین تم کہتے ہو رب العالمین کا نازل شدہ ہے شیطان اس کو لے کر آئے ہیں اس کے تابع ہیں جنات اس کے پاس یہ باتیں لے کر آئے ہیں جواب وما تنزلت به الشیاطین نہیں اتار لائے اس دعوے تبارک کو شیاطین نہیں اتار لائے اس دعوے تبارک کو شیاطین وما ينبغي لهم من اول نہیں مناسبت ان شیطانوں کے لیے ہے شیطانوں کو کیا مناسبت ہے یہ قرآن ہے یہ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے شیطانوں کو کیا مناسبت اس سے ایک اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو نظر یعنی مضامین قرآن سراپا ہدایات ہیں اور شیاطین کو ایسے مضامین سے مناسبت شیطان کا کیا کام ہے اسے وما یستطیعون نہیں طاقت رکھتے شیاطین ایسا کلام لانے کی دوسرا معنی ایسا کلام بنانے کی طاقت نہیں رکھتے ایسا کلام لانے کی یا بنانے کی شیاطین کو طاقت نہیں وجہ علت کیوں انہم من السمع لمعزولون یقیناً وہ شیاطین سننے سے البتہ روکے ہوئے ہیں، ہٹائے ہوئے ہیں، وہ تو اس قسم کا کلام سن ہی نہیں سکتے۔ خیال کرنا، سبحان اللہ، جملہ لکھو بولانا۔ پڑھنے سے بھاگتا ہے، وہ لایا کیسے ہے؟ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ لایا کیسے ہے؟ وہ تو الٹا سننے سے بھی روکے ہوئے ہیں، سن ہی نہیں سکتے۔ سننے کی کوشش کرے تو ان کو انگارے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ الجن میں گفتگو کریں گے۔ فلا تدعو مع اللہ الہاً آخر فا فصیحا، فا کیا ہے؟ بس اسی میں راز ہے سارا خیال۔ فا فصیحا، یہ ما قبل کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ خیال کرنا، پانچ اس کے اندر امور آ رہے ہیں، نتیجے کے طور پر ذرا ذہن حاضر رکھنا۔ پچھلی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے، جو نہیں بولے گا آگے نہیں سنا سکے گا، آگے نہیں پڑھا سکے گا۔ سارے پچھلے قصوں کا دلائل کا خلاصہ کیا ہے؟ برکتیں دینے والا کون ہے؟ جب برکتیں دینے والا اللہ ہے تو پکار قبروں کی ہونی چاہیے، برکتیں دینے والا اللہ ہے تو پکار تھلے کی ہونی چاہیے۔ نہ میرے پیغمبر، جب برکتیں دینے والا اللہ ہے تو اللہ کے ساتھ پکار کسی اور کی، پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ دیکھو، فلا تدعو مع اللہ الہاً آخر، جب برکتیں دینے والا اللہ ہے تو پکار اللہ کے ساتھ اور کسی کی نہیں کرنی ہے۔ نہ پکار، پہلا پہلا مر، نہ پکار اللہ کے ساتھ الہاً آخر، کسی اور کو برکات دہندہ سمجھ کر۔ الہاً کا کیا معنی کیا؟ کسی اور کو برکات دہندہ سمجھ کر مت پکار۔ کیوں؟ پھر ثمرہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس ہو جائے گا تو من المعذبین، عذاب دیے ہوں میں سے۔ سورۃ یونس آخری رکوع، اللہ اللہ، صفحہ 331۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ نہ پکار اللہ کے سوا ماں ان ہستیوں کو جو نفع نہیں دے سکتے تجھ کو، ان کو پکار، نفع نہیں دے سکتے۔ ولا يضرك، اور نہیں نقصان دے سکتے تجھ کو اگر ان کو نہ پکار۔ فإن فعلت، اگر تم نے یہ کام کیا، غیر اللہ کو پکارا، فإنك إذا من الظالمين، یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ان الشرک، یہاں فرمایا ظالموں میں سے، یہاں فرمایا عذاب دیے ہوں میں سے ہو جائے گا۔ نمبر دو، قلم ہاتھ کے اندر، نمبر دو، جب برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے تو انذر عشیرتک الاقربین، ڈرا تو میرے پیغمبر سب سے پہلے۔ کیا سب سے؟ ڈرانا تو دوسروں کو بھی ہے، لیکن سب سے پہلے اسی مضمون کے سانچ، کس کو سب سے پہلے ڈرا؟ عشیرت کا اقربین، اپنے برادری والوں کو، اپنے کنبے والوں کو جو بہت قریبی ہیں، قریبی رشتے داروں کو، برادری والوں کو سب سے پہلے ڈرا میرے پیغمبر، کہ دوسروں کو برکات دہندہ نہ سمجھے۔ کہ دوسروں کو، یہ جملہ سمجھنا، تب صورت کے ساتھ ربط لگے گا۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، کس بات سے؟ کہ دوسروں کو برکات دہندہ نہ سمجھیں۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، تیسرا امر، الحب فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ واخفض، جھکا دے میرے پیغمبر مشفقانہ طور پر جناحک، اپنے کندھوں کو جھکا دے، کن کے لیے؟ لمن اتبعک، ان کے لیے جو آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، جو مومنوں میں سے آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ کون سے مومن؟ دعوی تبارک ماننے والے، کس کو؟ دعوی سورت کے ساتھ ربط، سارے مضامین آس پاس گھومیں گے اسی منسی مضمون کے، جو دعوی تبارک کو ماننے والے ہیں ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھگا دے، ان سے پیار اور محبت کا سلوک کر۔ اور نمبر 4، فَإِنَّ سَوْقَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ، دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر، اور اگر نافرمانی کریں وہ آپ کی، فَقُلْ، پس آپ فرما دیجئے، اِنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ، یقیناً میں بیزار ہوں ان شرکیہ اعمال سے جو تم کر رہے ہو، دوسروں کو برکات دہندہ سمجھ کر پکارے ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 5، امر وَتَوَكَّلْ، سبحان اللہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، سبحان اللہ، یعنی بعد از اعلان بیزاری پڑھو، ضرر کا خطرہ نہ کرو، نقصان کا خطرہ نہ محسوس کرو، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مسئلہ یہی بیان کرتے رہو، بھروسہ کیے رکھ میرے محبوب اس ذات پر اللذیذ، جو زبردست ہے، قدرت کا بیان، الرحیم، رحم کرنے والی، شفقت کا بیان۔ نمبر 3، علم، اس کا قدرت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، وہ اللہ، اس پر بھروسہ رکھ جو تجھے دیکھتا ہی نہ تکوں، جب تو کھڑا ہوتا ہے میرے محبوب نماز میں، واقع کلو واقع فی ساجدین، اور تیرا چلنا پھرنا بھی دیکھتا ہے، کس میں؟ فی ساجدین، سجدہ کرنے والے صحابہ میں، صحابہ سجدہ کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، پر میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ساجدین سے مراد کیا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ مراد علامہ سیوطی بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا ساجدین سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد۔ کیا مطلب؟ او پیچھے چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلو چلو چلو، چلے جاؤ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے وہ یہاں ساجدین میں مراد ہیں، آپ کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی کافر نہیں گزرا، علامہ سیوطی نے بھی کہا، اور شیعہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، مولانا حسین حاضر رکھ رہا، یہاں ساجدین سے کون مراد ہیں؟ یہاں یہ ذکر نہیں ہو رہا آبا و اجداد کا۔ اب مجھے تو بات نقل کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، انہیں کہا تکلبہ کا فی ساجدین، آپ کا جو نطفہ تھا جن آبا و اجداد میں منتقل ہوتا ہوا آیا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ کیسے منتقل ہوتا ہوا آیا؟ ساجدین میں۔ ہمیں تو یہ بات نقل کرتے ہوئے شرم آتی حیا آتی ہے، سمجھانی نہ ہوتی تو میں نقل بھی نہ کرتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کس میں؟ سجدہ کرنے والے صحابہ میں، صحابہ تہجد پڑھتے تھے، نبی پاک ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، کیسے ادا کر رہے ہیں کیسے نہیں کر رہے، بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ وہ بات نقل کرتے بھی شرم آتی ہے، آپ کو بتانی نہ ہوتی کبھی بیان نہ کرتا۔ آگے چلو، انہ ھو السمیع العلیم، انہ اللہ دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کی شان جو یہی ہے، یقیناً وہ اللہ، یقیناً وہ اللہ وہی تو ہے سمیع، سننے والا تمام پکاروں کو، جاننے والا تمام حالات کو، حل انبئکم تتم جواب، یہ کیا ہے؟ جواب نے لکھا ہی نہیں، سمجھو گے کیا؟ اوپر جو جواب دیا تھا وما تنزلت به الشیاطین، اس کو پورا کر رہے ہیں، کیسے؟ او میرے پاس جنات لے کر نہیں آئے یہ دعویٰ، شیطان لے کر نہیں آئے، میں تمہیں بتاتا ہوں شیطان کس پر آتے ہیں۔ حل انبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں؟ جواب شبہ ماضیہ، جو شبہ پہلے تھا اس کا یہ تتمہ ہے، کیا میں تم کو خبر دوں اس بندے کے متعلق کہ اترتے ہیں شیاطین جس پر، شیطان کس پر اترتے ہیں؟ اب میں بتاؤں، تنزلو، اترتے ہیں لا کل افاق، ہر ڈبل جھوٹے پر، بہت بڑا جھوٹا لکھا ہوا ہے، قولن بات کا جھوٹا، جو پہلے سے دروغ گفتار ہو، جس کی عادت تو جھوٹ بولنا، کذاب، جھوٹا، بےمان بندہ، اس پر شیطان اترتے ہیں۔ نمبر 2، اسیم، جو عمل کا بد کردار ہو، فعلاً عمل جس کے گندے ہوں اس پر شیطان اترتے ہیں۔ یہ ہر ہفتے اخباروں کے ساتھ میگزین چھپتا ہے، آپ میگزین میں دیکھا کرے نا تو ہڈیاں بنی ہوتی ہیں، الو بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ فلاں بابا ہے، فلاں بابا ہے، یہ عامل ہے، یہ ناگی شاہ ہے، اس کے پاس بنگال کا جادو ہے، اس کے پاس فلاں، یہ تصاویر بھی چھپی ہوتی ہیں، ساتھ ہڈیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ یہ مولانا ہے کفر والا علم، کالا علم، گندا علم۔ ان کا لباس دیکھو گندا، اتنے بڑے بڑے بال، ہاتھوں میں کڑے، گندی مندی شکل۔ اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے، جسم سے سمیل اور گندی بدبو آ رہی ہے۔ جتنا انسان گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتا ہے، گندگی میں، غلاظت میں، اللہ کی بغاوت میں، شیطانوں کا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اصل بات ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق ہیں اور ایسے اعلیٰ کردار والے ہیں، پیغمبر کے کردار کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ملائک آیا کرتے ہیں، شیطان نہیں آیا کرتے۔ آگے یلقون السمع، دو معنی کروں گا، قلم ہاتھ میں، شیطان یلقون السمع، ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات۔ ایک کیا معنی کیا؟ سنی ہوئی بات۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، ایک معنی سنی ہوئی بات۔ یہ دیکھنا، ایک شیطان بیٹھا، اس کے اوپر دوسرا بیٹھ گیا، اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، چلتے او چلتے چلتے بادلوں تک جا پہنچے۔ فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے فلاں حکم دیا ہے، بادلوں کو فلاں جگہ لے جانا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے آندھی کو فلاں علاقے میں لے جانا ہے، تو جو پہلا شیطان ہوتا ہے، کان جب لگاتا ہے نا، بس کوئی ایک آدھ لفظ کان میں پڑ گیا، یہ دوسرے کو بتا دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا۔ لیکن جو دوسرا بتاتا ہے، ایک بات پہلے شیطان والی اور ایک اپنی طرف سے ملا دیتا ہے۔ اگلا شیطان کیا کرتا ہے؟ دو باتیں وہ ایک اپنی، تیسرا وہ دو باتیں ایک اپنی۔ اور جب نیچے آنے آنے تک ایک بات چھوٹی سی فرشتوں والی ہوتی ہے، 99 ان کا جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کاہن کو بتاتے ہیں جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، غلیظ گندے کردار والا بندہ، تو وہ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرنا شروع کر دے، بھائی فلاں علاقے میں آندھی آنی ہے، ایک بات یہ بھی کر دی، 99 جھوٹھی بھی کر دی۔ اب لوگ جب آندھی آ گئی، ایک بات کی طرف غور کریں گے، 99 جھوٹھی باتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات، ایک معنی۔ دوسرا معنی یلقون السمع، ڈالتے ہیں کانوں کو، لگاتے ہیں شیطان کان۔ دوسرا معنی کان لگاتے ہیں بادلوں کی طرف، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں، بکثرت جھوٹے ہوتے ہیں، بوقت بیان عند الناس، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، بےمان۔ اچھا، دوسرا جو تم نے شبہ کیا تھا، یہ شاعر ہے، واہ بھائی واہ، اس کا جواب۔ وشورا یتبعہم الغاوون، تم کہتے ہو یہ شاعر ہے، اس لیے اس کا کلام متاثر کر دیتا ہے۔ غور سے سننا، شاعر لوگ، یتبعہم الغاوون، پیچھے چلتے ہیں شہروں کے گمراہ لوگ۔ شہروں کے پیچھے کون چلتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو، شہروں کے پیچھے کون چلتے ہیں؟ سبحان اللہ، ذہن حاضر، جملہ لکھو، شاعر خود گمراہ، اور ان کے گمراہی پر مشتمل اشعار کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ۔ نمبر دو، اگر میں شاعر ہوتا تو میرے آس پاس بڑے لوگ ہوتے، کیونکہ شعراء امیروں کے دربار میں ہوتے ہیں، آؤ جی. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بات، والشعراء يتبعهم الغاوون. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ ان کا شبہ تھا یہ شاعر ہے. فرمایا شعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے شعروں کے اندر باتیں گمراہی والی کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون، اللہ کو پتا ہے. پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ کہتے اللہ جانے کون بشر ہے. پیغمبر نے شادی کی، یہ کہتے اللہ جانے کون بشر ہے. پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کے سسرال ہیں، پیغمبر کے خاندان والے ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچا ہیں، والد ہے، والدہ ہے. اوپر دیکھو تو بشر ہیں، والدین بشر ہیں، نیچے دیکھو تو بشر ہیں، اولاد بشر ہے، بیویاں بشر ہیں، خاندان بشر ہے، قبیلہ بشر ہے، قوم بشر. یہ کہ اللہ پیغمبر کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، زندگی ساری کی ضرورت ہے. اللہ جانے کون بشر ہے. لوگوں نے عقیدہ بنا لیا. اور کہتا کون ہے جو کہتے ہیں شرابی میں شرابی. پہلے کیا کہتا ہے، چپ کر رہے ہو، شرابی میں شرابی، شرابی میں شرابی. لوگوں نے عقیدہ بنا لیا. تو شاعر چونکہ گمراہ ہوتے ہیں اور ان کا کلام بھی گمراہی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے پیچھے چلنے والے گمراہ لوگ اس گمراہی کو قبول کر لیتے ہیں. اچھا، شاعر نے کہا بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ایسے غلام فرید صاحب ہی کا مصرع ہے. بس لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد. اچھا، شاعر نے کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہو. لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، اور ٹرکوں پر لکھا ہوا ہے، بسوں پر، گھروں میں، بس مہربانی کرو جی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تو چونکہ شاعر گمراہ ہوتے ہیں تو ان کی گمراہی والی باتوں کو قبول کر کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو دیکھو، میں خود بھی ہدایت پر اور میرے پیچھے چلنے والے بھی. یہ کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ نمبر دو، شاعر جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں امیروں کے دربار میں. میرے آس پاس دیکھو غریب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں شاعر ہوتا تو میرے بھی آس پاس عمراء ہوتے، غریب صحابہ نہ ہوتے. الم ترنہم فی کل وادی یہیم، دلیل اول. آگے لکھو شعراء کے گمراہ ہونے کی پہلی دلیل، شاعروں کے گمراہ ہونے کی پہلی دلیل. الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا، انہم فی کل وادی یہیم، یقیناً وہ شاعر لوگ ہر خیالی وادی کے اندر مارے مارے پھرتے ہیں. خیالی باتیں، اگر آپ کو خیال سناؤں، دیکھو غالب نے کہا اپنے محبوب کو، تم سلامت رہو ہزار برس. کتنے برس؟ ایک ہزار سال تک سلامت رہو. ٹھیک، آگے سنو، بولے زاہد تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار. بس آپ ایک دفعہ، میں نے سوچا کہ کیلکولیٹر پر حساب کروں، ایک سال اس کے دن ہیں پچاس ہزار، پچاس ہزار دن کا ایک سال، اور سلامت رہو ہزار سال. اب جب میں نے ضرب دینا شروع کی، کیلکولیٹر کی ساری سکرین ختم ہو گئی، تعداد نہیں بنتی تھی. اب اتنی زندگی ہو سکتی ہے؟ خیالی باتیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیم، ہر خیالی وادی کے اندر. نیچے لکھا ہے خیالی مضامین کی کون سی وادی، نیچے پڑھو، خیالی مضامین کی وادی. اچھا، یہیم مارے مارے پھرتے ہیں، در تلاش مضامین خیالیہ، خیالی مضامین کو تلاش کرنے کے لیے شاعر مارے مارے پھرتے ہیں خیالی باتیں. ٹھیک، فانہم یقولون ما لا یفعلون، دوسری دلیل شاعروں کے گمراہ ہونے کی، یقیناً وہ شاعر کہتے ہیں وہ چیز جو کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ٹھیک، زبان پر بات کچھ ہوتی ہے شاعروں کے، اور عمل کچھ ہوتا ہے. شاعر نے کہا یقولون ما لا یفعلون، یقیناً وہ کہتے ہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھنا مولانا، یعنی جب پڑھو مضمون خیالی جو اکثر خلاف واقع ہوتا ہے، مل جاتا ہے، کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، بس زبان پر بات کچھ، عمل اس کے خلاف۔ شاعر بد عمل ہوتے ہیں، اور پیغمبر کی صحبت سے تو زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے، یہ کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی صحبت سے تو زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے، یہ کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، عبد القدوس کا رکا آیا، امنو اللہ سارا کو رگڑ سٹتا، یہ کہ نہیں نہیں، الا الذین آمنو مستثنا منقطع، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وصف اول، نمبر دو وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، نمبر تین وذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کرتے رہے اللہ کا بہت اپنے اشعار میں، کس میں؟ اپنے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وصف چہاروں، بدلہ لیا ان شاعروں نے بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، یعنی کفار کی مخالفانہ شعر گوئی کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت حسان جواب دیا کرتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جواب دیا کرتے تھے، وانتصروا، بدلہ لیا ان شاعروں نے بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، کافروں کے مخالفانہ شعروں کا بدلہ لیتے ہیں، بس وہ مستثنا ہیں، وہ مومن، نیک عمل کرنے والے، اللہ کا ذکر بہت شعروں میں کرنے والے، اور کفار کے شعروں کا جواب دینے والے، یہ مستثنا ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَمِي يَنْقَلِبُونَ، اخریف اخرگی اخرگ گڑرا، ان قریب جان لیں گے ظالم، کون سی لوٹنے کی جگہ پر لوٹیں گے بعد از موت، موت کے بعد کس جگہ انہوں نے لوٹنا ہے، ان قریب ظالموں کو پتا چل جائے گا، ان شرکا، کون سے ظالم، کون سے ظالم، جو تبارک والے دعوی کے منکر ہیں، جو اس دعوی کو نہیں مانتے، ان قریب ان کو پتا چلے گا کس جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ چلو جی، انعام، یہی بات۔